تفسیر این آیت که و ما خلقنا السماوات والارض، هیچ نقاشی نگارد زین نقش، بی امید نفع بهر عین نقش، بلکه بهر میهمانان و کهان که به فرجه وارهند از اندوهان. شادی بچگان و یاد دوستان، دوستان رفته را از نقش آن. هیچ کوزه‌گر کند کوزه شتاب، بهر عین کوزه نه بر بوی آب. هیچ کاسه‌گر کند کاسه تمام، بهر عین کاسه نه بهر طعام. هیچ خطاطی نویسد خط به فن، بهر عین خط نه بهر خواندن. نقش ظاهر بهر نقش غایب است، وان برای غایب دیگر ببست. تا سوم چارم دهم برمی شمر، این فواید را به مقدار نظر. همچو بازی های شطرنج ای پسر، فایده هر لعب در تالی نگر. این نهاده بهر آن لعب نهان، وان برای آن و آن بهر فلان. همچنین دیده جهات اندر جهات، در پی هم تا رسی در برد و مات. اول از بحر دوم باشد چنان، که شدن بر پایه‌های نردبان. وان دوم بحر سوم میدان تمام، تا رسی تو پایه پایه تا به بام. شهوت خوردن ز بحر آن منی، وان منی از بحر نسل و روشنی. کند بینش می نبیند غیر این، عقل او بی سیر چون نبت زمین. نبت را چه خوانده چه ناخوانده، هست پای او به گل درمانده. گر سرش جنبد به سیر باد رو، تو به سر جنبانیش غره مشو. آن سرش گوید سمعنا ای سبا، پای او گوید اسینا خلنا. چون نداند سیر میراند چو عام، بر توکل مینهد چون کور گام. بر توکل تا چه آید در نبرد، چون توکل کردن اصحاب نرد. با نظرهایی که آن افسرده نیست، جز رونده و جز درندهی پرده نیست. آنچه در 10 سال قاحت آمدن، این زمان بیند به چشم خیشتن. همچنین هر کس به اندازه نظر، غیب و مستقبل ببیند خیر و شر. چون که سد پیش و سد پس نماند، شد گزاره چشم و لوح غیب خواند. چون نظر پس کرد تا بد به وجود، ماجرا و آغاز هستی رو نمود. بحث املاک زمین با کبریا، در خلیفه کردن بابای ما. چون نظر در پیش افکند و بدید، آنچه خواهد بود تا محشر پدید. پس ز پس می بیند او تا اصل است، پیش می بیند عیان تا روز فصل. هر کسی اندازه روشن دلی، غیب را بیند به قدر صیقلی. هر که صیقل بیش کرد و بیش دید، بیشتر آمد بر او صورت پدید. گر تو گویی کان صفا فضل خداست، نیز این توفیق صیقل زان عطاست. قدر همت باشد آن جهد و دعا، لیس للانسان الا ما سعا. واهب همت خداوند است و بس، همت شاهی ندارد هیچ خس. نیست تخصیص خدا کس را به کار، مانع طوع و مراد و اختیار. لیک چون رنجی دهد بدبخت را، او گریزاند به کفران رخت را. نیک بختی را چو حق رنجی دهد، رخت را نزدیکتر وامی نهد. بددلان از بیم جان در کارزار، کرده اسباب هزیمت اختیار. پردلان در جنگ هم از بیم جان، کرده حمله سوی صف دشمنان. رستمان را ترس و غم با پیش برد، حمز ترسان بددلان در خیش مرد. چون محک آمد بلا و بیم جان، زان پدید آید شجاع از هر جوان.